thepressproject.gr. thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά! Τι κάνετε, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα, ετοιμαστείτε για το 3ωρο αισιοδοξία. Θα δώσουμε μία ώρα αισιοδοξία μετά και την υπόλοιπη παιδιά θα την πάρουμε για μας. Δεν θα την μοιραστούμε ολόκληρη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το FM της Περιφέρειας, όπου και αν είστε, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε live μας ακούτε, είτε σε κονσέρβα. Όσους μας ακούσετε κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον, αν αποφασίσετε, ξέρω εγώ, του χρόνου, του παραχρόνου, σε μια δεκαετία. Το είχε πάθει μια φίλη αυτό, που άκουγε παλιές εκπομπές, κάπως, δεν ξέρω πώς το είχε καταφέρει αυτό. Ναι. Και αναρωτιόταν, προσπαθούσε να ταιριάξει την επικαιρότητα γιατί φαινόταν κάπως πιο παλιά. Ποιος ξέρει τι λέγαμε κιόλας εμείς. Και τελικά άκουγε μια παλιά εκπομπή, νομίζοντας ότι ακούει κονσέρβα πρόσφατη. Okay. Γενικά να προσέχετε, παιδιά, να κοιτάτε πάντα τις ημερομηνίες στα γάλατα που πίνετε και στις εκπομπές που ακούτε. Καλά, μπορεί να ακούν. Αύριο τι θα ακούνε, ας πούμε. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο δεν έχει εκπομπή. Να μην ακούν ξανά σε επανάληψη την σημερινή. Βάλε να δεις, να ξαναδείς ανασκόπηση. Εντάξει, θα περάσει, παιδιά, το Σάββατο. Λοιπόν, με τι όμορφο ξεκινάμε. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Για πες, ποιο. Ποιο. Λέω... Ναι, δεν ακούω, Κωνσταντίνε, δεν ακούω. Με φημώνουν. Λέω για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε το κανόλι στην εκπομπή, πραγματικά. Παιδιά, ο Βασίλης Μύτικας, τι θέμα έχει ανασκόπηση, έχει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τελευταίο. Δεν θα γίνει δουλειά, παιδιά, έτσι. Τώρα γιατί, τι νομίζεις, ποιος είσαι και νομίζεις να μιλήσει για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω κανένα σκοπό να μιλήσω για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόφτασα αυτή τη φορά. Λοιπόν, προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας. Πήγε εκεί πέρα και καλά, είμαι πρώην πρωθυπουργός και καλά τώρα έχω... είμαι πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει, παιδιά, τώρα να μιλήσει μέσα στην ίδια τη Βουλή, ναι, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Ναό της Δημοκρατίας. Ναι. Πάει να μιλήσει για τα, για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Όπα, όπα, του λέει ο Τασούλας. Τι το πέρασες εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν είναι πεζοδρόμιο να βγαίνεις με τον Πολάκη με την Ντουντούκα να καπνίζετε και να κάνετε πολιτικό ακτιβισμό. Mm-hmm. Να κάνετε, πώς το πει, σκηνικό. Δεν θα γίνει σκηνικό κάτι. Μίλησε για πολιτικό ακτιβισμό. Αυτά. Αυτά. Και τέλος πάντων είπε 3.11, 3.12, 3.15 και 11, άρθρο 2, παράγραφος 9, άρθρο αυτό, πώς το λένε, τσιριμπούμ, τσιριμπίμ. Δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί είναι μόνο για το νομοθετικό έργο το, mm-hmm, το να έχει δικαίωμα λόγου ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάπως ρε παιδί μου, αν το κοιτούσες καχύποπτα θα σου δινόταν η εντύπωση ότι δεν ήθελαν να συζητηθεί με στη Βουλή, γιατί σου λέει τώρα ο πονηρός έξω από τη Βουλή δεν συζητιέται γιατί τους έχουμε εξαγοράσει όλους. Mm-hmm. Με εξαίρεση το The Press Project. Mm-hmm. Όχι μόνο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι, μία από τις εξαιρέσεις. Τους έχουμε αγοράσει σχεδόν όλους. Οπότε σκέφτηκε τώρα όλος πονηρά. Σου λέει, άμα δεν το πούνε ούτε μέσα ούτε έξω, μπορούμε να μην το πούμε καθόλου. Τέλειο. Που είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί είχε έρθει, παιδιά, μια φορά ένας ακροατής. Mm-hmm. Αναγνώστης μας, συνδρομητής μας, χρυσόπαιδη. Και μας έλεγε λοιπόν ότι έχει πολιτικοποιηθεί πρόσφατα και έχει ενδιαφερθεί και για το site, έμαθε το The Press Project και άρχισε να ενδιαφέρεται όλο ένα και περισσότερο και μετά να εθίζεται, ξέρετε πως είναι αυτά τώρα, δεν μπορείς να το αποφύγεις μετά από ένα σημείο. Και μου είχε πει κάτι, δεν θυμάμαι να το έχω ξαναναφέρει, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, μου έλεγε ότι επειδή αντιλαμβανόταν ότι το παιχνίδι στην ενημέρωση είναι στημένο, αυτός τι έκανε, παιδιά, άκουγε Βουλή. Άκουγε Βουλή, που είναι τώρα, καταλαβαίνετε, δεν, πιο βαρετό δεν έχει. Αλλά αυτό σκεφτότανε ότι ενώ στα κανάλια είναι διαμεσολαβημένη η ενημέρωση από τα συμφέροντα των ολιγαρχών, εκεί πέρα, όπως και να το κάνεις, υπάρχει μια στοιχειώδης πολυφωνία. Ακούς, ξέρω εγώ, σε ένα νομοσχέδιο, ακούς ομιλίες πολιτικών αρχηγών. Τσακ. Κάτι θα ακούσεις εκεί πέρα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ως μια στάση εντελώς ασυνήθιστη ότι ο άλλος είχε την όρεξη να πάει πρωτογενώς στην πηγή να ακούσει τις ομιλίες στο κοινοβούλιο που κανονικά κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν το κάνει αυτό αν δεν πληρώνεται και να ακούσει από εκεί. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι και αυτό σιγά σιγά δεν θα γίνει. Χονδρικά αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε από χθες, αλλά ο Τασούλας να είναι καλά. Ξανάρχεται το, δεν το αφήνουν να περάσει. Τι είναι, χρωστάνε σχεδόν 343 εκατομμύρια. Λείπουν 50.000. Δηλαδή, τι είναι, 50.000 τώρα. Δεν... Μια φορά να πάει μπουζούκι ο Μητσοτάκης που είναι και Μερακλής. Mm-hmm. Δηλαδή, ώσπου να ανοίξει μπουκάλι εκεί πέρα, να ρίξει μια στροφή, ας πούμε. Τίποτα. Δεν έχουν φύγει τα 50.000. Είναι λοιπόν 343 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τα 118 εκατομμύρια. Από αυτά, σωστά Θάνο? Ναι. Τα 118 εκατομμύρια από αυτά προέρχονται από την τελευταία τετραετία που είναι αυτό που κοροϊδεύαμε προχθές που λέγανε ότι είναι από τους τόκους, δεν πειράζει, δεν μετράνε και τα λοιπά. Και επειδή υπάρχει η πρόσθετη πρόκληση ότι η Νέα Δημοκρατία φροντίζει, όπως ακούσαμε στην συνέντευξη που πήραμε, να έχει πια αρθεί κάθε πιθανή και απίθανη προστασία που θα μπορούσε να παρασχεθεί σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να μείνει στο δρόμο, κάπως χτυπάει πιο, πιο πολύ αυτή η, πώς να το πω, η ανισορροπία. Mm-hmm. Ότι άμα τα κάνω εγώ δεν πειράζει και λέω και παιδιά τώρα εντάξει το κύμπος κάνει τέτοι, δηλαδή, και τη σκαπουλάρω και ο άλλος απλώς χάνει το σπίτι του ως ιδιώτης. Που εδώ που τα λέμε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να είναι και, πώς να το πει κανείς, να λειτουργήσει και ως πρότυπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέει ο Τσίπρας τώρα πώς να νοικοκυρέψεις ρε φίλε την, τη χώρα, εδώ δεν μπορείς να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου. Αλλά έχουμε την απάντηση. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει απάντηση. Να πούμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε γιατί είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, άκου τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας συγκεκριμένα, στον Πρωθυπουργό, και ο Μητσοτάκης δεν εμφανίστηκε να απαντήσει, και μετά ο Τσίπρας ήθελε το λόγο για αυτό το θέμα. Ότι ο Μητσοτάκης δεν εμφανίστηκε. Και το σου λέει εκεί πέρα ότι είπε ότι κάνει κομματικό ακτιβισμό. Γιατί όλο δεν ψήθηκε, ρε φίλε, είναι Παρασκευή. Έχουν βάλει τις απαντήσεις στις επίκαιρες ερωτήσεις Παρασκευή. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να δουλέψει λίγο παραπάνω τις υπόλοιπες καθημερινές ο Μητσοτάκης? Αυτό το, ναι, ναι, αυτό έχει κάνει, πιστεύω. Λοιπόν, ναι. Θάνο, μικρή διακοπή. Μικρή διακοπή. Έχω την απάντηση του Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ μισό λεπτό μόνο. Μια μικρή διακοπή. Περκ, εγώ δίνω Πανελλήνιες τη Δευτέρα και είμαι στο TPP. Εκεί να δεις εθισμό. Τι τις θες τις Πανελλήνιες τώρα? Το γράφουν και άλλοι. Τι τις θες τις Πανελλήνιες? Πανελλήνιες πάτε μετά, σπουδάζετε στα πανεπιστήμια, μετά κάνετε διδακτορικά, μετά μένετε άνεργοι και σας φταίει το κράτος. Κυφίνες όλοι. Λοιπόν, μόνο The Press Project. Θα κοιτάξεις πέρα, θα κλέβεις μυστικά από το πορτοφόλι της μαμάς σου και θα τα βάζεις στο The Press Project τα λεφτά, ώστε να υπάρχει, να συνοδεύεται από μια μικρή οικονομική συνδρομή η ακρόαση εδώ πέρα της εκπομπής και κατά τα λοιπά. Αυτό με τις Πανελλήνιες και αυτό, και να πάω στο πανεπιστήμιο και να προκόψω, μπορείς και να το σταματήσεις από τώρα, είναι όλο λάθος. Μετά έχουν απαιτήσεις, μπαίνουν τώρα σε ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τι νομίζει ότι θα γίνει κάποιο? Δεν πιστεύει ότι θα γίνει κάποιο, ρε. Τι μπάχαλα θα κάνει. Ξεκινάει τώρα. Καλά, πέρα από αυτό. Ακούει TPP τώρα και. Εντάξει. Αλλά πέρα από αυτό, μετά είναι πιθανή και ονειρεύεται πτυχίο τώρα, δουλειά και αυτά κομμένα. Όχι, πτυχίο και δουλειά δεν νομίζω να ονειρεύεται, αλλά θα θέλει το παιδί να μπει, σου λέει. Ονειρεύεται, μια χαρά. Φοιτητική ζωή. Πάνε, θα καίνε τράπεζε εκεί πέρα. Αυτά που κάνουν οι φοιτητέ. Πίνουν τζιν με τόνικ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι τράπεζες. Συγγνώμη, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, αυτό θέλαμε να πούμε. καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Αυτά γράφει στην έκθεσή σου. 20 θα πάρεις. 19, 20 στην έκθεση δεν έχει πάρει κανένας. Τι έλεγα. Α, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έχει απαντήσει. Οπότε όλο αυτό που γίνεται είναι άδικο. Έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν. Μέχρι σήμερα, όποιος χρωστάει περισσότερα από όσα μπορεί να πληρώσει, ταλαιπωρείται μια ζωή και μεταφέρει τα βάρη στα παιδιά του. Το παιδί του βλέπει Ρόλαν Γκαρός τώρα, δεν είναι για βάρη. Το νομοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας δίνει μια δυνατότητα να διαγραφούν χρέη, προφανώς με μια απώλεια περιουσίας, αλλά κλείνοντας οριστικά αυτή την πληγή. Αφού έχει ψηφιστεί όλο το πλαίσιο. Αυτό το είπε ο Μητσοτάκης, το έκανε ανάρτηση στο Twitter 25 Οκτωβρίου, εν όψη της ψήφισης του πτωχευτικού. Δεν τότε έχει δώσει τη λύση η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν την ακολουθεί. Προφανώς με μια απώλεια περιουσίας. Εντάξει. Okay. Τώρα, αν τύχει να είναι το σπίτι στο οποίο μένεις. Εκεί έχεις την παίρνει την ευκαιρία, τη δίνει την ευκαιρία στο δανειολήπτη με τη μία. Τη δίνει την ευκαιρία. Θα την πάρει την ευκαιρία. Εκεί ενεργοποιείται αυτόματα. Άμα θέλει τράπεζα, ενεργοποιείται με πάνω από 30 χιλιάρικα. Όσα θέλει η νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Επομένως συμβαίνει. Απλώς το θυμήθηκα τέλος πάντων, μια που τα συζητάμε όλα αυτά. Είχε μείνει, ήταν ωραία αυτή η απάντηση. Το προφανώς με μια απώλεια περιουσίας. Έβγαλε και ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων μια ανακοίνωση. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις λίγο, απώλεια περιουσίας για τον Μητσοτάκη. Πόσα είναι, 900 χιλιάρικα χρωστάει ο Μητσοτάκης? Πόσα χρωστάει? Παραπάνω, ένα κάτι. Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι. 1,4. Έχει σπάσει. Ήταν το 19 το 1,4 ο Μητσοτάκης. Α, ναι, πού έχω μείνει εγώ? Γιατί έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα του ενός εκατομμυρίου. Ψυχολογικό για κανένα δεν είναι. Οχ, Παναγία μου, καταρχάς τρόμαξα. Εγώ φταίω που σε ευαισθητός. Έπρεπε να χτυπήσει πριν να μπει. Μπορεί να κάναμε μπάνιο. Με τόσο που βρέχει έξω, πιθανό είναι. Παιδιά, όπως καταλάβατε, μπούκαρε λαμπρινή θα μάθω. Γεια σας, ακροατή μου. Τι μου κουβαλιέται εδώ πέρα, ρε παιδιά, τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Είπατε στον ακροατή μου να δώσει τίποτα για τη Βενεζουέλα. Θα πούμε κανένα χρόνια πολλά στη Λαμπρινή. Ωχ, ρε Λαμπρινή. Λαμπρινή. Να ζήσεις, Λαμπρινούλα, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις, μεγάλη να γίνεις. Δεν πειράζει εμένα, στο φίλο θα κολλήσουμε. Τι με τι μαγιά θες. Ξέρεις τι έχω κλείσει τώρα. Τι έχεις κλείσει. 57 σήμερα. 57 σήμερα. Ναι, πες δεν είμαι πιο μικρή από σένα όμως. Λαμπρινή. Πιο μικρή από όλους. Στην ψυχή από όλους μας, από μένα σίγουρα. Να σου πω κάτι, Λαμπρινή. Στα 57. Ναι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή σου να σταματήσεις να φοράς αυτά τα κολάντα πολύχρωμα με το Στάλιν επάνω. Κάτσε, πώς ήρθες. Όχι, όχι, σήμερα είναι... είμαι normal. Σαν γενικά, γενικά το λέω. Κοίταξε, μόλις κάνω εγγόνια. Πάλα Παναγία, με το που θα κάνω εγγόνια θα τα σταματήσω όλα. Ούτε αποστολές, να θα ετοιμάσουμε την επόμενη γενιά αποστολών, και ούτε τίποτα. Θα πάνε τα εγγόνια τις αποστολές. Θα παίρνω τα εγγόνια μου να πηγαίνουμε στο Ιράν, στην Καμπότζη, στο Βιετνάμ και στην Τούμπα. Να γίνουν άνθρωποι. Λοιπόν, ο Τζβάλι λέει: όχι, μην ακούς τον πουλί. Μην σταματήσεις. Άσε μας, ρε Τζβάλιν, τώρα με τα ρομαντικά. Όχι, δεν φοράει πάλι το κολάν με το Στάλιν, το πλένει κιόλας, παιδιά. Απλώς επειδή μας έχει κάνει λίγη εντύπωση, θέλαμε να το σχολιάσουμε. Πάλι γενέθλια έχει αυτή. Μια φορά το χρόνο, ρε Μπερσέκερ. Τι ξανά έχεις γενέθλια τώρα πρόσφατα. Είχα, ναι. Είναι καραντίνα που δεν μετράει. Δεν ξέρω τι άλλο, ήμουν μικρότερη πέρυσι. Σημαίνει. Δεν σε θυμάμαι μικρότερη, Λαμπρινή. Κάθε πέρσι και μικρότερη. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Όχι, πάντα έτσι ήμουν, αλήθεια είναι. Ευχαριστώ, ακροατή μου και ακροάτριά μου με εύκολη. Αναρχικός άνθρωπος να φοράει Στάλιν. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Γράφει πάνω γκούλακ, αλλά με τα γράμματα του Google. Έχει το Στάλιν και γράφει γκούλακ. Είναι ένα συνδυασμό σταλινισμού και καπιταλισμού. Είναι κριτική. Είναι σαν το πορτρέτο που έχουμε, παιδιά, που ό,τι φωτογραφία κυκλοφορεί από τα γραφεία του The Press Project έχει και πίσω το Στάλιν. Τι έχουν αυτοί που έχουν γράψει 20 στην έκθεση. Υπάρχει άτομο που έχει γράψει 20 στην έκθεση. Να φύγω. Και εσύ. Πανελληνίες. Τι γράψει 20 στην έκθεση. Τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη έγραψα 9,5. Μετά με πήρε ένας άνθρωπος που ήξερε να σου πει τι μαλακίες πρέπει να γράψει και όχι τα αρχικά που έγραφε την πρώτη χρονιά. Και έγραψε 20. Έγραψα 20 στην έκθεση, ναι. Εγώ έγραψα 17 ακόμα κάτι. Αλλά είχα γράψει μπάτσι που λένε την ηρωίνη. Να. Έπεσε σε αναρχικό ή κομμουνιστή. Δεν το είχα γράψει. Εγώ έπεσα σε κολοδεξίου στην πρώτη χρονιά. Νομίζω 18,1. Α, καλά έχουμε γράψει όλα. Ναι, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, αν κατεβαίναμε ως ομάδα για πανελλαδικές από το The Press Project, να λάβουμε μέρος. Λοιπόν, Λαμπρινή. Ναι. Είπατε για τη Βενεζουέλα. Είπατε ευχαριστώ στον ακροατή. Να πούμε, μπήκε εδώ πέρα, έχει και γενέθλια. Πάει, είχαμε ένα προγραμματισμό. Να στείλει αυτόν που δεν έχει στείλει. Κάτσε να δει τώρα. Θάνο, η Λαμπρινή διαλύει την εκπομπή και όταν δεν έχει γενέθλια. Σκέψε τώρα. Η Λαμπρινή με γενέθλια είναι σαν να έχει τώρα το. Έχω ξυπνήσει 5 το πρωί. Ο άλλο με λέει φίτου κλέτε μεταξύ. Έχει την άλλη εδώ πέρα να λέει γράψα 20. Ναι, αλλά την πρώτη χρονιά 9,5. Και πήγα στον Καλογερά. Ο Καλογερά ήταν μια θρηλυκή πασοκική φυσιογνωμία αυριανιστική του παλιού πασόκ του Ορθόδοξου. Νομίζω ότι έγραφε και στην Αυριανή τότε εκείνα τα χρόνια, ο οποίος ήταν ο καλύτερος εκθεσάς της Αθήνας τον καιρό μου. Mm-hmm. Σε έπαιρνε να μην ξέρεις να γράψεις έκθεση και να γράψεις τα δικά σου, αγούρι, το μισό Βακούνιν, ας πούμε, και σου μάθαινε. Και σου μάθαινε 4-5 φράσεις με τις οποίες έπρεπε να τελειώνεις όλες τις εκθέσεις. Αυτή που είχα χρειαστεί και τη χρησιμοποίησα και στη μεταξέταση που έδωσα που πήρα 16 το κανένα το 9,5 και στο 20. Ήταν ίδια είναι τα αφεντικά δεξιά και αριστερά. Όχι, είδε ο άνθρωπος. Γαμάτο, κολλάει παντού. Στο 90% των εκθέσεων. Τέτοιο ήταν. Λέγει να θα βάλετε ένα κράξ στο τέλο, ένα τέτοιο θα κολλάτε. Έβαλε και το από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες. Όχι. Αυτό το, ο διπλανός μου το έβαζε αυτό. Εμένα, παιδιά, είχαν πάει να ρωτήσουν στο φροντιστήριο οι γονείς μου. Και είχε πει ο καθηγητής της έκθεσης: όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν βήματα μπροστά. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να κάνει βήματα πίσω για την έκθεση. Και είχε έρθει η μάνα μου γεμάτη καμάρι μετά για το παιδί της που είναι ιδιοφυΐα. Και όντως, δηλαδή 17 έγραψα, δεν είχε σπουδαίο. Δεν έκανα αρκετά βήματα πίσω. Η μαμά μου είχε πάει να πει το παράπονο στο θεολόγο μου. Ο κύριος Μάινας ήταν μια εξαιρετική μορφή. Ήταν από την πρώτη ομάδα που φτιάξε τη Σύναξη. Το ξέρεις το περιοδικό. Το ξέρω καλά. Τότε λοιπόν, την πρώτη ομάδα. Ο κύριος Ιάκωβος Μάινας. Θεός συγχωρέστε. Και του λέει: τι να κάνω, κύριε Μάινα. Είναι αναρχική. Και γυρίζει και τη λέει ο Μάινας: και τι πιο ωραίο για ένα παιδί 14 χρονών, κυρία μου. Αρκεί να έχει περάσει στα 16. Λοιπόν, σταματήστε, λέει, να ευλογάτε τα γένια σας. Κριντζ, έλεος. Όχι, παιδιά, δεν ευλογάμε τα γένια μας. Το καθένας του απέναντι. Θάνο, τι ωραία που γράφεις, λέει ο Θάνος μετά στη Λεμπρινή. Και εγώ δεν έχω γένια. Κάνω αποτρίχωση. Τα γένια της Λεμπρινής. Εντάξει. Λοιπόν. Παρακαλώ. Χαζογατάκη είχε γράψει 10 στην έκθεση. Ποιος δεν έχει βάλει λεφτά για τη Βενεζουέλα? Η ερώτηση αυτή είναι. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε λίγα δευτερόλεπτα για τη Βενεζουέλα και μετά θα περάσουμε σε μια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Ωραία, θα φύγω, θα φύγω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, μαζεύουμε λεφτά για τη Βενεζουέλα. Είναι η ακριβότερη αποστολή μας. Πάμε τρεις άνθρωποι. Ό,τι μπορείτε, βάλτε. Όχι παραπάνω από ό,τι μπορείτε, αλλά ό,τι μπορείτε. Όποιος το ξέχασε να πάει να βάλει δηλαδή. Και θα γράψει Βενεζουέλα επάνω. Και τώρα. Διότι τέτοιοι στα Ελληνομαδουρέοι είμαστε. 3, 2, 1. Τώρα. Και φεύγω και εγώ για να τους αφήσω να κάνουν εκπομπή. Και να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για την στήριξη. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο ώστε να κλείσουμε το ποσό που είχαμε προϋπολογίσει. Ναι, δεν έχουμε ακόμα κλείσει τα έξοδα και μετά πρέπει να βγουν και οι αμοιβές. Οπότε, ας βγουν τα έξοδα που είναι πολλά, γιατί αν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αποστολή. Μέρε, μετά θα μπορούμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες αποστολές. Λοιπόν, βγήκε στο Περού ο πρόεδράς μας, θα τα πω μετά του ακροατή. Λοιπόν, έχουμε πολλά να κάνουμε. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα πια. Νικήσαμε. Φτάνει. Βενσερέμος. Φανώ, εσύ που είσαι πιο κοντά. Τι θες, να τη κλείσει το μικρόφωνο? Φεύγω. Πιστεύεις, τολμάω. Σε σένα τολμάω, στη Λαβρινή. Σας αγαπάω πολύ και σας ευχαριστώ. Λαβρινή, και εμείς αγαπήσαμε. Και εμείς αγαπήσαμε. Όταν φεύγω μόνο, ξέρω. Όχι, όταν μπήκες δεν πρόφτασα να σε δω. Σε είδα όταν είχες πλησιάσει μικρόφωνο πια. Ήταν η παρασκευιάτικη παρέμβαση στη Λαμπρινή στο ΜΑ, κλασικά. Μπερσέκερ, έχει σιροπιαστά η Βενεζουέλα? Αυτές είναι ερωτήσεις. Να διπλασιαστεί το μπάτζετ, να πάρουμε τα υπόλοιπα σε σοροπιαστά. Λοιπόν, για την Βενεζουέλα ζητάμε ακόμα την στήριξη. Θα σας ενημερώνουμε, αλλά θέλουμε να σας πούμε ότι δεν είναι λίγο αυτό. Τώρα που θα έχουμε, τη Δευτέρα θα έχουμε αφιερωματική εκπομπή στη Φάρμα των Ζώων για τον εφήμερο. Και θέλουμε να σας πούμε ότι μας συγκινεί πάρα πολύ ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμάς μας συγκινεί, άλλους τους εκνευρίζει. Να ξέρετε, παιδιά, μαζί πάνε αυτά. Όσο χαιρόμαστε εμείς, τόσο σκάνε άλλοι. Που το ξέρουμε, δυστυχώς, παιδιά, το ξέρουμε. Λοιπόν, να ενισχύσετε οικονομικά την αποστολή. Αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε στη Βενεζουέλα και να κάνετε και συνδρομή στο The Press Project για να μπορεί να οργανώνει όλο ένα και πιο φιλόδοξα σχέδια, γιατί δεν ήτανε. Ξεκινήσαμε με ένα ταπεινό παρισάκι για ένα άτομο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι αυτό βασίζεται συνολικά στην αξιοπιστία του The Press Project, ότι καταλαβαίνετε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, αλλά για να είμαστε δίκαιοι και ατομικά στις αποστολές που έχει κάνει μέχρι τώρα η Λαμπρινή. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πάνω της. Δεν θέλουμε να είναι μόνο η Λαμπρινή και γι' αυτό και αυτή τη φορά στέλνουμε και τον Γαστεράτο. Ο Βεντούρας είναι συνεργάτης της Λαμπρινής ως γνωστόν, αλλά θέλουμε να είναι και άλλοι εκτός από την Λαμπρινή. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η προθυμία του κόσμου σχετίζεται με το ότι υπάρχει και μια εμπιστοσύνη για το πόσο αξιόλογα και σημαντικά θα είναι αυτά που θα βγουν. Το ξέρουμε εκ των προτέρων, γιατί έχουμε πια μια εμπειρία από αποστολές που έχει διοργανώσει το The Press Project και ξέρουμε τι συνταρακτικά πράγματα μας έχει φέρει η Λαμπρινή. Λοιπόν, 2-3 λεπτά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Mit Groschen, Knuse, Mund und Grund, Robus, Sus, Luft und Stroh. a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the air. Λοιπόν, έτσι μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών θα βάλει ο αδελφός της τα γυναικεία φορέματα που αγαπούσε η Δήμητρα και τα αγόραζε από ένα ιταλικό περιοδικό. Θα ξεκολλήσει και το γυμνό Ιησού από τον τοίχο του σπιτιού της που αγαπούσε πολύ. Το χωριό θα βυθιστεί για λίγο στην ενοχή του. Θα αναλογιστούν μερικοί πώς φέρθηκαν σε ένα συγχωριανό τους που γνώριζαν από μικρό παιδί. Σίγουρα θα πάνε στην κηδεία και η σακούλα σκουπιδιών με τα ρούχα τα γυναικεία θα καταλήξει στη χωματερή, όπως και η ζωή της. Και το σπίτι της που είναι στο κέντρο του χωριού, από το άλλο καλοκαίρι θα δέχεται τουρίστες σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά εμείς οι ξένοι θα τη θυμόμαστε σαν τον πληγωμένο άγγελο που καθόταν κάτω από τον ήλιο στην εκκλησία της Παναγιάς της Χοργόνας. Έχουμε στο τηλέφωνο την Πάολα Ρεβενιώτη. Πάολα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι βεβαίως είσαι εσύ πάρα πολύ ταραγμένη από αυτό που φαίνεται να επιβεβαιώνεται, χωρίς να μπορούμε να το πούμε προς το παρόν με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι τώρα ταραγμένος. Εγώ είχα την τύχη να παρακολουθήσω τη ζωή ενός αυτού του ανθρώπου επί μία εβδομάδα. Εκείνο που διαπίστωσα, πέρα από το ντοκιμαντέρ το οποίο έκανα, ήταν ότι ένα ολόκληρο χωριό την είχε αφήσει μόνη της. Μόνη της ήταν στο σπίτι. Μπορεί μεν να την ανεχόντουσαν επειδή την ξέρανε από μικρό παιδί, αλλά ήταν μόνη της. Ήταν τρομερό, δηλαδή. Έβλεπες ένα χωριό που δεχόταν καθημερινά πρόσφυγες. Εκατοντάδες πρόσφυγες εκείνη την περίοδο που είχα πάει, και έβλεπες έναν άνθρωπο που ήταν στο κέντρο του χωριού και ήταν πιο πρόσφυγας από τους άλλους πρόσφυγες. Η Δήμητρα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα ψυχολογικά, πέρα από μια κατάθλιψη που της δημιούργησε η ζωή αυτή και το περιθώριο που την είχε και η μάνα της και τα αδέρφια της και ολόκληρο το χωριό εκεί. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τη φροντίζει. Ήταν φοβερό, δηλαδή, δεν την επισκεπτόταν σπίτι της. Με τα χρόνια η Δήμητρα άρχισε να μην μιλάει και σε κανέναν, γιατί διαπίστωνε ότι την βλέπανε σαν ένα εξωτικό πουλί που πρέπει να το ανεχτούμε επειδή το ξέρουμε από μικρό παιδί. Την κλείσανε στο δρομοκαίτιο. Δεν υπήρχε λόγος να την κλείσουν στο δρομοκαίτιο. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος συγχωριανός της, κάποιος συγγενής της, κάποιος άνθρωπος να της κάνει παρέα, να φροντίζει, να πίνει τα φάρμακα που έπρεπε να πάρει, για να μπορεί να υπάρχει, να. Δεν είχε έναν άνθρωπο να. Είναι δίπλα της ανθρώπινα, πέρα το ότι την βλέπανε στο χωριό και την ανεχόντουσαν με την εμφάνιση αυτή. Δεν υπήρχε όμως ένας άνθρωπος να είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, να του συμπαρασταθεί στα ψυχολογικά του προβλήματα, να μπορέσει να ακολουθεί την αγωγή τη φαρμακευτική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βρήκαν την εύκολη λύση και την έστειλαν στο δρομοκαίτιο. Έναν άνθρωπο που δεν είχε φύγει ποτέ από το χωριό του επί 30 ολόκληρα χρόνια. Όλος του ο κόσμος ήταν το σπίτι του και αυτό το χωριό. Πάολα, η ενημέρωση η τελευταία που έχουμε είναι η μαρτυρία του αδερφού. Δεν υπάρχει κάτι, δεν γνωρίζεις κάτι άλλο, σωστά? Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Έμαθα από το χωριό, από μια κυρία που μιλάω, ότι η οικογένειά της αναγνώρισε ότι η σωρός αυτή είναι της Δήμητρας. Τίποτε άλλο. Αλλά φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο κλεισμένο στο δρομοκαίτιο, τον είχαν δέσει κιόλας, ο οποίος έφυγε, δεν θα μπορούσε να κάτσει εκεί. Και φανταστείτε τώρα στην ηλικία του με αυτά τα προβλήματα να κυκλοφορεί σε μια Αθήνα που είχε να τη δει 30-40 χρόνια, μόνη, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε, κυνηγημένη. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, εκνευρίζομαι και νευριάζω, ειλικρινά. Νευριάζω και. Τι να πω. Όλοι τους είναι υπεύθυνοι. Υπεύθυνη είναι η οικογένειά της, υπεύθυνος είναι το νοσοκομείο της Λέσβου που έδωσε αυτό το χαρτί για να πάει στο Δρομοκαίτιο, ενώ θα μπορούσαν να την φροντίζουν εκεί. Υπεύθυνοι είναι και ο εισαγγελέας, όλος ο κόσμος είναι υπεύθυνος για την τραγική κατάληξη της Δήμητρας. Να σε ρωτήσω, είχε υπάρξει κάποια στιγμή ένα κύμα συμπαράστασης διαδικτυακό? Υπήρξε κάποια χειρονομία εκεί πέρα με κάρτες να στείλουμε κτλ? Αυτό το είχες παρακολουθήσει? Έχεις εικόνα για το πώς το προσέλαβε η ίδια? Δυστυχώς εκείνη την περίοδο που έστενε ο κόσμος κάρτες, δωράκια εκείνο και τ' άλλο, είχαν αρχίσει τα προβλήματα τη Δήμητρα. Δεν έπαιρνε την αγωγή της, είχε ξεφύγει κάπως η κατάσταση. Ήτανε μόνη της, φώναζε, μπαίνανε διάφορα πιτσιρίκια, η οποία η ίδια τους άνοιγε την πόρτα, γιατί ήθελε παρέα, μην φανταστούμε ερωτική ή οτιδήποτε άλλο. Και κάνανε χαβαλέ, κάνανε πλάκα, μέχρι που την ανεβάσανε και στο YouTube με ένα βίντεο. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τη συμπαρασταθεί ιατρικά, ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Εσύ είχες καθόλου επικοινωνία μετά το ντοκιμαντέρ, Παύλο? Προσπαθούσα επανειλημμένως να την πάρω τηλέφωνο. Δεν τα κατάφερνα. Και η Δήμητρα δεν είχε καμία σχέση με το διαδίκτυο, δεν είχε ούτε κομπιούτερ, ούτε καν κινητό. Ένα τηλέφωνο είχε σταθερό που μπορούσε να επικοινωνήσει κάποιος μαζί της. Μάλιστα. Η εικόνα που έχω ήταν πρώτα από το δικό σου ντοκιμαντέρ, και αυτό που μου είχε φανεί συνταρακτικό ήταν η γλυκύτητα αυτού του ανθρώπου. Είναι κάτι που, ξέρεις, μερικές φορές το αντιμετωπίζουμε πολιτικά, αλλά το πολιτικό αγκαλιάζει, αφορά τα δικαιώματα μιας κατηγορίας ανθρώπων. Εδώ δεν είναι τέτοια περίπτωση μόνο. Είχα την εντύπωση, δηλαδή, από τη συζήτηση που κάνατε, ότι υπήρχε μια πολύ σπάνια ψυχική ευρυχωρία να συγχωρέσει, να μιλήσει με έναν γλυκό τρόπο για ανθρώπους που την είχαν πικράνει. Κάτι που, όσο μπορεί κανείς να κρίνει από μια συνέντευξη μόνο, γιατί εγώ δεν έχω γνωρίσει, έδινε την εντύπωση ενός πολύ σπάνιου ανθρώπου που μέσα σε όλα τα βάσανά του δεν απαντούσε με κακία και με μικροπρέπεια σε αυτό που συνέβαινε, και γι' αυτό και μου είχε φανεί πάρα πολύ συγκινητική αυτή η εκπομπή. Τίποτε, ούτε ένα μυρμήγκι δεν μπορούσε να πατήσει. Για μια στιγμή, την ώρα που προχωράγαμε και μιλούσαμε εκτός κάμερας, γυρίζει και μου λέει: «Ρε Πάολα, τι ωραία που είναι η ζωή». Αγαπούσε τη ζωή η Δήμητρα, πάρα πολύ την αγαπούσε τη ζωή. Όταν φύγαμε, είμαστε 5-6 άτομα, δεν θυμάμαι πόσο το συνεργείο, ειλικρινά κλάψαμε, γιατί γνωρίσαμε έναν τόσο γλυκό άνθρωπο που και εμείς γυρίσαμε καλύτεροι άνθρωποι, δηλαδή. Εγώ για μια στιγμή να πονευρίασα με την καλοσύνη του που προσπαθούσε να δικαιολογήσει την κακία των ανθρώπων, τη συμπεριφορά της οικογένειάς του. Δεν είπε καμία πικρή κουβέντα για κανένα. Και μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση, τη συστήθηκα: «Πάολα, γεια σου Πάολα», μου είπε. Δεν μου έκανε ποτέ καμία προσωπική ερώτηση. Δεν μου έκανε τίποτε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Και όταν φύγαμε, πραγματικά είχαμε συγκλονιστεί, δηλαδή, την καλοσύνη αυτού του ανθρώπου. Ήταν φοβερή καλοσύνη, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος. Μία αγάπη που σε σοκάρει, δηλαδή, γιατί ζώντας σε μια σκληρή κοινωνία, η πολλή αγάπη που δείχνει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, μας σοκάρει, δηλαδή. Κύριε Ρεβενιώτη, υπάρχει μια παραπάνω ορατότητα τα τελευταία χρόνια για την τρανς κοινότητα, με πάρα πολλά προβλήματα που ούτε η ταυτότητα φύλου δεν έχει λύσει απόλυτα, και η τελευταία ρύθμιση, και βλέπουμε μια τέτοια ιστορία. Τι θα μπορούσε να γίνει για να μην έχουμε μια τέτοια ιστορία, μια επόμενη τέτοια ιστορία? Καταρχήν, απλά πράγματα. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και από το σχολείο. Αν από την οικογένεια δεν σου μαθαίνουν να σέβεσαι τη διαφορετικότητα. Όποια διαφορετικότητα και να είναι αυτή, πορεύεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αν στο σχολείο έχουν μάθει να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι θα γίνεται. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία, δεν φτάνουν μόνο όλα αυτά. Βλέπουμε τώρα και τις τρανς με την κρίση την οικονομική. Αόρατες, πάμπτωχες οι περισσότερες. Κανένας φορέας να τις στηρίζει. Ξέρω τρανς που δεν έχουν στοιχειοδός να πληρώσουν τα νίκια τους, κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα, δεν υπάρχει δηλαδή. Άνθρωποι που αποκλείστηκαν από την εργασία επί χρόνια έχουν φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν τα στοιχειώδη. Και είναι πάρα πολλές αυτές. Και εδώ φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο και η απομόνωση που περιγράφεις. Δηλαδή το να μην υπάρχουν έστω κάποιοι άνθρωποι. Ας μην είναι όλη η κοινωνία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να μπορούν να στηρίξουν. Δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που λες ότι αυτό το στερήθηκε πάρα πολύ. Στο στενό περιβάλλον δηλαδή, δεν λέω τώρα γενικά στην κοινωνία. Μάλιστα. Παύλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τι να πω, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα όσο ακόμη δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση μέσω ΔΕΗ. Μακάρι να υπάρχει μια πιθανότητα να μην είναι αυτό το οποίο μάθαμε. Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα, να το πούμε αυτό, δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση μέσω DNA, οπότε αν υπάρχει κάποια ελπίδα ακόμα να είναι ζωντανή, μακάρι να συμβαίνει αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη, η οποία θέλαμε να μας μιλήσει λίγο για την Δήμητρα. Έγραψε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση. Κρατώντας αυτή την μικρή επιφύλαξη που είναι ότι όσο δεν έχει υπάρξει ακόμα η τυπική ιατροδικαστική επιβεβαίωση, αυτή που προέρχεται από το DNA, χρειάζεται να κρατάμε αυτή τη μικρή επιφύλαξη. Η ελπίδα παρόλα αυτά είναι σχετικά περιορισμένη, είναι σχετικά μικρό το ενδεχόμενο αυτό. Το λέμε προκειμένου να είμαστε προσεκτικοί και απέναντι και σε ανθρώπους που πενθούν και μιλάμε γνωρίζοντας ότι υπάρχει γύρω κόσμος ο οποίος την γνωρίζει, την έχει ζήσει, θα του λείψει. Εγώ ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα. Και το συνδυάζω, διάβαζα ένα μικρό σχόλιο ενός φίλου του Θωμά του Γιούργα, που είναι από τον Όστιμο Νίμαρ, που ασχολείται κιόλας με τα ζητήματα της ηθικής και μιλούσε για την αριστεία και εξηγούσε ότι για τον Αριστοτέλη η αριστεία έχει σχέση με την αρετή και όχι με τα επιτεύγματα. Και το σκεφτόμουν, γιατί εγώ που δεν είμαι χριστιανός, σε αυτό έχω μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία απέναντι στο δέος που μου προκαλούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται στο τελευταίο σκαλί της κοινωνικής ιεραρχίας, να είναι απόκληροι ή, όπως μας το είπε η Πάολα, πιο πρόσφυγες από τους πρόσφυγες. Και όμως την ίδια στιγμή να νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι διασώζουν ό,τι ανθρώπινο υπάρχει για να μπορούμε να λέμε ότι μέσα σε αυτόν τον τόσο σκληρό κόσμο, όπου με τόση απλοχεριά μοιράζεται η σκληρότητα, η χοντροπετσιά των συνανθρώπων μας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που και που συναντάς και κάποιον που αποπνέει μια διαφορετική γλυκύτητα. Αυτό το τόσο σπάνιο φαινόμενο Δεν συμβαίνει παρότι οι άνθρωποι αυτοί είναι βασανισμένοι, συμβαίνει επειδή είναι βασανισμένοι. Απλώς στην δική μου κλίμακα, στη δική μου ιεραρχία, ο θαυμασμός μου πρώτα απ' όλα αφορά αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στα βάσανά τους λάμπουν σαν διαμάντια. Περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να, μέχρι να επιβεβαιωθεί από το DNA η ταυτότητα, να κάνουμε λάθος. Πάντως η τραγωδία αυτής της ιστορίας ισχύει ούτως ή άλλως. Αυτό που είπες και στην συζήτηση με την Πάολα Ρεβενιώτη μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση, το σχολίασαν και άλλοι, ο τόνος που μιλάει σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, και το τι περιγράφει σε συνδυασμό με το πώς δεν υπάρχει καμία πικρία εκείνη την ώρα, το οποίο και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση από την αρχή, και το έβαλε και η κυρία Ρεβενιώτη, ότι νευρίασε η ίδια με αυτήν την καλοσύνη. Γίνεται αυτό το πράγμα. Να, ναι. Το βλέπεις, θέλεις να ταρακουνείς τον άλλο, να τον αρπάξεις από τα πέτα και να ζητήσεις να θυμώσει. Αλλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος έχει αρκετά γεράκια της κοινωνικής ανέλυξης. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μαθαίνουν από παντού να αγωνίζονται για να πετύχουν. Και να, εδώ πέρα που ήταν ένας άνθρωπος που δεν αγωνίστηκε για να πετύχει, αγωνίστηκε για να είναι αυτό που είναι. Και νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάμε για την τρανς κοινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζονται με αυτό. Είναι μια συζήτηση που γινόταν από παλιά, πολύ πριν να αποκτήσουμε τους σημερινούς όρους για να περιγράφουμε τις πιέσεις που δέχονται. Ναι, η επιθυμία τους να είναι αυτό που είναι, χωρίς να, χωρίς να υπόκεινται σε τέτοιες πιέσεις, σε τέτοια βάσανα. Ναι, και είναι αυτοί που θέλουν να είναι αυτό που είναι και αυτοί που δεν τους αφήνουν. Οπότε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είστε τόσο στενάχωρες όπως αυτοί που συζητάμε τώρα, αλλά και σε μικρότερης κλίμακας. Είναι η ίδια κουβέντα πάντα. Αφήστε τους ανθρώπους να είναι αυτό που είναι. Δεν αφορά αυτούς που του καταγγέλνουν, τους πειράζει, τους χαλάει την αισθητική ή ότι οποιαδήποτε άλλη είτε μπούρδα είτε κακοποιητικό λόγο εκφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις γνωστές και μικρές, και τώρα έχουμε μια τραγική υπόθεση από διάφορες όψεις. Όλο αυτό έδινε αυτή τη στεναχώρια για τη συμπεριφορά που είχε βιώσει ένας άνθρωπος που δεν πείραξε ποτέ κανέναν, όταν έδινε τη συνέντευξη, ας πούμε, όταν έγινε ορατή. Πόσο μάλλον τώρα, με όλη αυτή τη συνέχεια, με το δίμηνο, με την εξαφάνιση, με το Silver Alert που βγήκε από ό,τι φαίνεται με κολλησιεργία των αρχών, και όχι μάλλον του ίδιου του Silver Alert, που έδωσε μια απάντηση που ήταν, νομίζω ότι ήταν πλήρης και προσεκτική και προσεκτική και όλα στο πώς γράφτηκε. Είναι από τις περιπτώσεις, είναι μια αλληλουχία πραγμάτων που σου φέρνουν αναγούλα για τέτοιες αντιλήψεις που υπάρχουν και το πόσο κακό μπορούν να κάνουν. Και νομίζω ότι αν το πει κανείς με μια κουβέντα πριν και πρώτα από όλες τις αναλύσεις που μπορεί να κάνουμε για το θέμα, η ανθρώπινη κακία είναι το θέμα. Αυτή η απίστευτη, η αστήρευτη ανθρώπινη κακία, η πέτρα που έχουν για καρδιά τόσοι συνάνθρωποι μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Είμαστε στο πρωτοσέλιδο από το πρωί, την υπόθεση της Χίου, και θα δώσουμε βαρύτητα. Γενικά, υπόθεση της Χίου, με συγχωρείτε, υπόθεση της δίκης που γίνεται στη Χίο για την πυρκαγιά στη Μόρια. Είναι η δίκη των 6 εφήβων προσφύγων που έχουν συλληφθεί με αυτή την κατηγορία, με πάρα πολλά ερωτήματα να γύρονται σχετικά με το αν αντιμετωπίζουν μια δίκαιη δίκη. Είναι η δεύτερη δίκη των 6. Η πρώτη ήταν το 2 ανηλίκων που έχουν καταδικαστεί και σήμερα είναι οι τέσσερις άλλοι. Διεξάγεται από το πρωί, διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα. Είχαμε μια επικοινωνία. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που είχαμε και τώρα στο διάλειμμα. Και σε μια δίκη όπου απαγορεύτηκε η πρόσβαση δημοσιογράφων αλλά και διεθνών παρατηρήτων με απόφαση του Προέδρου για λόγω πανδημίας. Να πούμε ότι... Είναι κανονικά πολλοί αστυνομικοί επίσης μέσα. Και το έθιμα ήταν μήπως να βγουν κάποιοι από αυτούς, να μπει και κανένας άλλος να βλέπει ότι γίνονται όλα σωστά. Δηλαδή να διασφαλίσει την δίκαιη δίκη για αυτούς τους ανθρώπους που όλα δείχνουν μέχρι τώρα ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν μια δίκαιη δίκη, γιατί πάρα πολύ νωρίς είχε αποφασιστεί ότι αυτοί οι 6 είναι εμπριστές. Είχαμε υπουργικές δηλώσεις γι' αυτό. Συγκεκριμένα ο Χρυσοχοίδης είπε: πιάσαμε τους εμπριστές της Μόριας. Όταν έχεις μια τέτοια δήλωση, δεν ξέρω, το τεκμήριο της αθωότητας έχει πάει περίπατο ήδη. Ναι. Και, και ο Υπουργός Μετανάστευσης είχε πει και ασύλου. Μια εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, το στρατόπεδο πυρπολήθηκε από 6 Αφγανούς πρόσφυγες που έχουν συλληφθεί. Και όλα αυτά χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται βεβαίως για το ότι υπήρχαν δύο ζητήματα. Το ένα είναι, διαβάζουμε εδώ πέρα, ήταν 12.000 άνθρωποι σε εκείνη την φάση και είχαν ήδη ξεκινήσει να έχουν κρούσματα COVID. Οπότε λες ότι έχεις μαντρώσει αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και τους έχεις μαντρώσει για να πεθάνουν. Και η αγωνία σου είναι ότι θα θυμάστε τότε που θα μας φέρναν τον κορονοϊό οι πρόσφυγες. Θυμάστε ή έχει ξεχαστεί αυτό τώρα που μας ήρθε από ένα μείγμα Ιεροσολύμων με Μιλάνο. Γιατί αρχικά αυτή ήταν η συζήτηση που γινόταν. Εξού και με τόσο μεγάλη άνεση η ελληνική κοινωνία ανεχόταν το να κρατάει το lockdown περισσότερο για τους πρόσφυγες από ότι για την υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί τους μοιάζει πρόσφυγες είναι. Ποιον ενδιαφέρει τώρα πόσο καιρό θα είναι κλεισμένοι αυτοί εκεί πέρα? Νομίζω δεν βγήκαν ποτέ από το lockdown. Και αν βγήκανε, ήταν πρακτικά το Σεπτέμβρη, maximum. Δηλαδή έβγαινε ξανά και ξανά μια αναστολή πέρσι το καλοκαίρι, είναι κάτι που το συζητούσαμε, για 15 μέρες. Δεν είναι ότι έννοιαζε και πολλούς, για τους υπόλοιπους είχε ήδη λήξει. Ναι, γιατί είναι απλώς πρόσφυγες και συζητάμε τώρα ότι και όταν εμφανίζονται κρούσματα, το λέγαμε κιόλας ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα μέρος, τι να τους πεις τώρα για να πλύνουν τα χέρια τους? Τι να τους πεις τώρα για συνθήκες υγιεινής? Έχετε δει, ξέρετε ότι έχουμε πάει, και αν δεν έχετε δει από εμάς, έχετε δει από τους δεκάδες ή ίσως εκατοντάδες δημοσιογράφους που έχουν πάει εκεί πέρα, έχετε δει τις εικόνες και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν. Οπότε, ξέρετε, βάζεις κάποιον να ζήσει εκεί πέρα, τον βάζεις, τον κλειδώνεις, τον αφήνεις να κολλήσει μια επικίνδυνη ασθένεια. Και όταν αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται, τον βάζει φυλακή. Τι πιο λογικό. Με ποια αιτιολογία δεν έχει κοινό η δίκη? Με την αιτιολογία πανδημία. Πολύ απλό. Και όταν δεν έχει δημοσιογράφους, πόσο μάλλον τώρα που είναι και θέμα που θα συγκεντρώνει οι παρατηρητές, υπάρχει αρχή της δημοσιότητας που είναι ένα από τα στοιχεία που διασφαλίζουν την δίκαιη δίκη. Υπήρχε κάλεσμα από 70 οργανώσεις, ένα πανευρωπαϊκό κάλεσμα για να υπάρξει μια δίκαιη δίκη για τους 6 της Μόριας, όπως αναφέρεται. Ήδη καταγγέλλονται παρατυπίες. Θα κοιτάξουμε να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Θα παρακολουθήσουμε και την συνέντευξη τύπου όταν γίνει. Αναβλήθηκε τώρα, θα είναι σωστά? Από ό,τι φαίνεται κρατάει ακόμα η δίκη. Έχει αναβληθεί. Ναι, ήταν στις 7 η ώρα να γίνει συνέντευξη τύπου. αλλά ξέρετε πώς είναι η ζωή. Γενικά, ξεκινήσαμε μιλώντας για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, για τον Τασούλα δεν ξεκινήσαμε μιλώντας μετά για το πτωχευτικό. Ναι. Είτε για τη Δήμητρα μιλάς, είτε για τους πρόσφυγες. Στην ουσία, είναι το ίδιο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Θεός κάποιους τους έπλασε και κάποιους τους έκλασε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι οποιαδήποτε συμφορά σε βρίσκει στη ζωή θα έχει πάντα σχέση με την όχθη του ποταμού. Αν είσαι τυχερός. Αν έχεις γεννηθεί από την πλευρά των προνομιούχων που μπορούν να λύνουν τα προβλήματά τους. Διαφορετικά, όπου φτωχός και η μοίρα του. Αυτό είναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτό συζητάμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, με αρρώστιες και μετά εξυλαστήρια θύματα για την εθνική πολιτική, για το προσφυγικό. Ντροπή που κάψανε την υπέροχη, που δεν σεβάστηκαν την υπέροχη φιλοξενία που τους προσφέραμε. Θυμάστε που πήγαμε και μιλούσαμε με τους ανθρώπους, που πήγαμε με την Νάντια εκεί πέρα και τους μιλούσαμε μετά από χιόνια. Είχαν χιόνια στις σκηνές τους. Κάθε το άλλο στουρτουρίζει τώρα. Μένουν σε σκηνές και λέμε τώρα γιατί βάλανε φωτιά. Γιατί βάλανε φωτιά στην κόλαση της Μόριας. Δηλαδή στο μέρος που έχει φτιαχτεί ως βιτρίνα της απανθρωπίας με την οποία τους μεταχειριζόμαστε, μην τυχόν και έρθουν κι άλλοι. Γιατί να του βάλουν φωτιά. Και την ώρα που οι αποφάσεις συνεχίζονται, έτσι. Δεν το έχουμε σχολιάσει από το ραδιόφωνο, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή είδηση το γεγονός ότι θεωρούμε την Τουρκία ασφαλήτερη τη χώρα για μια σειρά από πρόσφυγες, και μάλιστα σύμφωνα με σχόλιο που είχε κάνει ο Σπύρος ο Απέργης, είναι δικηγόρος, ειδικευμένος στο προσφυγικό δίκαιο, μας έχει αρθογραφήσει πολλές φορές και στο TPP, αυτό αφορά περίπου το 70-80% των ετούν τον άσυλο. Και σου λέει μουσουλμάνοι, αυτό θα το πω, πάμε. Και παντού μουσουλμάνοι. Και κάπως έτσι ακόμα περισσότερο, γιατί δεν έφτασε το ότι δύο φορές έχουν τροποποιήσει προς το χειρότερο τις διαδικασίες ασύλου. Δεν έφτασε ότι έχουμε περιπτώσεις όπου δεν τους προσφέρεται διερμηνία στη γλώσσα τους, ας πούμε, και ακυρώνονται μαζικά με βάση την καταγωγή και με τέτοιες όμορφες διαδικασίες. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να σου λένε για παράνομες επαναπροωθήσεις άμα θεωρείς ότι τους πας ασφαλύτερη τη χώρα. Είναι μια και αυτή μια στάση. Και κάθε τόσο σκληραίνει η πολιτική. Επίσης βασίζονται πάρα πολύ και στο με πώς ανασχοληθεί κανείς και με ποιους. Όταν κινδυνεύει και ο ίδιος με εργασιακά, πτωχευτικό και δεν ξέρω εγώ τι, πού να προλάβεις να ασχοληθείς και να ενδιαφερθείς και για τους άλλους τους ξένους. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολύ αισιοδοξία σήμερα. Τι πιο ευχάριστα θεματάκια. Ναι, μπορείτε να βάλετε το δεκάλυτο με τη Λαμπρινή αν θέλετε στο repeat. τα γενέθλια της Λαμπρινής. Να το οριοθετήσετε. ναι, παιδιά, αν θέλετε, όποιος θέλει αισιοδοξία ή μπορεί να ακούσει την επόμενη εκπομπή. Ναι. Ό,τι άλλο θέλετε. Η Λαμπρινή θα είναι. Βέβαια, παιδιά, τώρα ας πούμε να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Όχι, στην αρχή κάτι κάναμε, δεν φάνω. Τι. Δεν ήταν στην αρχή, όχι. Λοιπόν, παιδιά, όλα είναι σκαντάκι, θα πάνε ακόμα χειρότερα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τελεία. Φιλάκια. Γεια σας.